ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, את השבת. לעשות את השבת לדורותם, לדורותם, ברית עולם. ואני Israel Otzi Le'olam Beni Uvein Benei Israel Otzi Le'olam Israel et ha-Shabbat, et ha-Shabbat, et ha-Shabbat. La'asot et ha-Shabbat ledorotam, ledorotam, brit olam. Ki sheshet yamim ha-Adonai את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ושמרו Israel et ha-Shabbat et ha-Shabbat et ha-Shabbat Vishamru Bnei Israel et ha-Shabbat et ha-Shabbat et ha-Shabbat Los hijos de Israel guardarán el Shabbat cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo. Porque en seis días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó.